hipermarkety nawet do godziny 23. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 15 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Prawie 100 tysięcy dzieci zapisanych na szczepienia przeciw COVID-19. Te ruszają jutro. Polacy popierają budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Darczyńcy pokazali wielkie serce. Rekord szlachetnej paczki. Lekarze alarmują. Czwarta fala pandemii koronawirusa to fala masowo chorujących dzieci. Dlatego szczepienia, szczególnie u najmłodszych, są priorytetem. Podawanie zastrzyków rusza jutro u dzieci powyżej 5 roku życia. W ciągu doby rodzice zapisali prawie 100 tysięcy dzieci, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mam nadzieję, że z dnia na dzień tych chętnych do zaszczepienia właśnie dzieci powyżej 5 roku życia będzie przebywało. Polska otrzymała 1 100 000 dawek szczepionki dla tej grupy wiekowej. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono ponad 24 tysiące nowych zakażeń COVID-19. W żadnej z próbek nie potwierdzono obecności wariantu Omikron. Choć jak powiedział dziś rzecznik rządu, bez wątpienia ta mutacja trafiła także do nas. Wariant Omikron wywołuje popłoch na Wyspach Brytyjskich. Szefowa Brytyjskiej Agencji Zdrowia Jenny Harris mówi wprost: w najbliższej przyszłości musimy spodziewać się szokujących statystyk zakażeń. To prawdopodobnie największe zagrożenie, z jakim mierzymy się od początku pandemii. Jestem pewna, że statystyki w najbliższych dniach będą szokujące w porównaniu do przyrostu przypadków spowodowanych poprzednimi wariantami. Te niepokojące dane potwierdza Światowa Organizacja Zdrowia, która ocenia, że żaden dotychczasowy wariant koronawirusa nie rozprzestrzeniał się tak szybko jak Omikron. Do tej pory 7 krajów zgłosiło u siebie obecność tej mutacji, ale zdaniem ekspertów WHO Omikron jest już we wszystkich krajach na świecie. Prawie 3/4 Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju, a ponad połowa nie miałaby nic przeciwko, gdyby taka inwestycja powstała w okolicach ich miejsca zamieszkania. To pierwsze tak optymistyczne wyniki w historii, ocenia rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzuska. Tylko 20% jest przeciwnego zdania. W porównaniu do badania, które przeprowadzaliśmy rok temu, odnotowano wzrost zwolenników dla budowy elektrowni jądrowych o 11%, więc to jest duży wzrost. Warto uwagi jest też to, że większość badanych, to prawie 60%, popiera lokalizację elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. Więc też mamy wzrost o około 12% w stosunku do tego, co było realizowane w 2020 roku. Decyzję o wyborze lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce mamy poznać w połowie przyszłego roku. W Bundestagu kanclerz Niemiec Olaf Scholz wygłosił swoje exposé. Zapowiedział największy od 100 lat przełom w gospodarce i produkcji, a także chęć utrzymania dobrych stosunków z sąsiadami, w tym z Polską. W obliczu napiętej sytuacji na granicy Rosji z Ukrainą ponownie ostrzegł: na wypadek, gdyby nie wszyscy jeszcze zrozumieli, każde naruszenie integralności terytorialnej będzie miało wysoką cenę. Z Berlina Wojciech Osiński. Kanclerz Olaf Scholz zaznaczył, że jego rząd będzie zdecydowanie reagował na każdy przejaw ekstremizmu. Musimy się przeciwstawić tej zradykalizowanej mniejszości, maszerującej z pochodniami i mającej rzadki dar wzbudzania nienawiści. Polityk SPD mówił o przełomie w zakresie cyfryzacji i ochrony klimatu, wskazując także na wyzwania na rynku pracy. Podkreślił również konieczność utrzymania dobrych relacji z takimi krajami jak Polska czy Francja. Szef frakcji CDU-CSU Ralf Brinkhaus zapowiedział z kolei, że nowy kanclerz będzie się musiał zmierzyć z silną opozycją. Niektóre wasze pomysły budzą strach i niedowierzanie. Chcecie otwartych granic, Unii długów i łatwiejszego dostępu do systemów świadczeń. Nie dopuścimy do tego, spuentował Brinkhaus. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Po niemal 3 miesiącach mieszkańcy i turyści odetchnęli z ulgą. Wulkan Cumbre Vieja na wyspie La Palma w końcu ucichł. Ustała zarówno emisja popiołów i gazów, jak również wydostająca się z niego lawa. Wulkanolodzy przestrzegają jednak, że ustanie erupcji Cumbre Vieja może być jedynie chwilowe i dopiero w najbliższych dniach okaże się, czy aktywność wulkanu uległa całkowitemu zakończeniu. Z powodu erupcji Cumbre Vieja 8 tysięcy osób zostało zmuszonych do ewakuacji. To była rekordowa szlachetna paczka, 68 milionów złotych. Pomoc o takiej wartości trafiła do potrzebujących. Paczki dotarły do 17 tysięcy rodzin, mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, organizującego akcję. To oznacza, że wiele osób będzie mogło żyć w ciągu tej zimy w ciepłym mieszkaniu, będzie miało co ubrać na swoje nogi, będzie miało ciepłą kurtkę,

muszą, ale powinny, mogłyby być białe święta Bożego Narodzenia. Z mrozem, ze śniegiem, z saneczkami, z dzwoneczkami, z mroźną pasterką. Ja wiem, że mam rację. Większość ludzi narzekających na brak śniegu i mrozu w święta są tymi szczęśliwcami, którzy nie płacą za swoje ogrzewanie. Normalny człowiek, który płaci rachunki, cieszy się z każdej temperatury powyżej zera i uśmiech na jego twarzy jest bez końca, kiedy nie ma śniegu do odśnieżenia na chodniku przed domem. Takie jest moje skromne zdanie płatnika. Ja rozumiem, ale trochę poezji w życiu, nie tylko, że odśnieżać i trzeba płacić zimno. Ale szanuję, oczywiście szanuję zdanie naszego słuchacza, 2273, bo państwa pogoda również emocjonuje, ja to wiem. Natomiast w Katowicach powstanie Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki po to, by wspominać legendy himalaizmu, ale nie tylko. Dla przyszłych ludzi gór, którzy nie boją się podejmować wielkich wyzwań, niestety niebezpiecznych, i to jest jedyny problem całego tego sportu. Jak ktokolwiek był w górach, to wie, co to znaczy smak gór. Ale z drugiej strony, jakby było bezpiecznie, to kto by z państwa chodził po górach? To chyba to niebezpieczeństwo też gdzieś tam ukryte daleko chodzi, czy nie? Co prawda centrum jest dopiero in statu nascendi, można by powiedzieć, w Katowicach, ale my tam będziemy już za chwilę i zobaczymy, czego można się spodziewać po tej nowej inicjatywie. From nape to sacrum down a spine. Poison, prize, a trophy, freely taken, hardly won. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my head. Names to conjure, fragrant danger. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Sweet sadness fills my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed in dawnlight. Savored, moment blessed, a kiss, farewell, then leave to rest. Sweet pale lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Mm-hmm.

szczycie się spotkamy, tego nie wiem, bo niektórzy z Państwa preferują niziny. Himalaj, proszę pana, i to wszystko, tylko tak z normalnego, chłopskiego punktu widzenia, ja jako syn robotnika i chłopa, że jeżeli im się coś stanie, to niech przyjedzie helikopter z, nie wiem, z Hindukuszu albo z Kuwejtu, niech ich tam odbierze, zabierze, wywiezie, a nie róbmy z tego afery na całą Europę albo na całą Polskę. Potem te dzieci, te wdowy, te wszystkie, no po co to wszystko, na co to wszystko, a nie lepiej się zająć normalną robotą? Robota robotą, a to hobby chyba. Kontrowersyjnie, drogi panie, 227 trójek. Cortez trochę nasz uspokoi, nasze emocje wyhamuje. Zostań jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Czy pan Cortez umie jakąś weselszą piosenkę zagrać i zaśpiewać. Za 28 minut, godzina 15. Teraz proszę państwa, Dubaj, bo tam wystawa Expo trwa do końca marca 2022 roku. Również tam znajduje się Agnieszka Pospiszczak, reporterka Radio Opole. Odwiedziła na kilkadziesiąt pawilonów, w tym ten zorganizowany przez jeden z najmniejszych krajów w Europie. Będziemy za chwilę zwiedzać wspólnie pawilon Monako. Pytanie, dlaczego akurat Monako? Odpowiedź, ano dlatego, że pracuje tam Wiktor. Kim jest Wiktor? Wiktor jest Polakiem, którego mama jest Polką, więc gości z Polski oprowadza, opowiadając masę ciekawostek, co ważne, w naszym języku. Proszę bardzo. Pawilonem na Expo w Dubaju, który zwiedzimy, jest pawilon Monako. I po tym pawilonie oprowadzi nas... Wiktor. Wchodzimy przepięknym korytarzem zrobionym z luster. Chcieliśmy po prostu oprowadzić ludzi z całego świata i pokazać tym ludziom różne inne aspekty o Monako. Nie tylko Grand Prix, nie tylko kasyna, tylko różne inne aspekty, jak edukacja, technologia, dbanie o świat, czy to nawet historia Monako ogólna. Pierwsze, co widzimy wchodząc do pawilonu, to są pingwiny. No ja nie wiedziałam, nie wiedziałam, że w Monako są pingwiny. No faktycznie tak, nie ma pingwinów w Monako, ale tu jest najlepsza reprezentacja dla nas, która była możliwa, żeby pokazać, jak Monako bardzo dba o różne ekosystemy na całym świecie, polarnych ekosystemach, tam gdzie żyją te nasze pingwiny. Różne filmiki, gry, które mamy tutaj przy tej stacji, osoby z całego świata mogą zobaczyć to i zrozumieć dlaczego, tyle mamy ochoty dbać o to wszystko. To jest trochę zaskakujące, bo Monako jest małym krajem przy Morzu Śródziemnym, a tutaj pingwiny. Ale właśnie po to jest Expo, żeby się dowiedzieć czegoś nowego. Tak, dokładnie, ale też tutaj jedna stacja i następne są też akurat na temat entrepreneurship i edukacji też. Tutaj akurat możecie sobie wymyślić, że są dwa takie małe stoliki. Przy jednym znajdziecie dwa takie małe robociki, które są tutaj, żeby dzieci się też bawiły pod pierwszym względem, a pod drugim, żebyśmy pokazali, jak jest programowanie, ogólnie programowanie jest system edukacyjny w Monako. Od kiedy zaczynacie się uczyć programować? Koniec podstawówki do koniec gimnazjum. Monako jest więcej niż 20% ludzi co 10 lat, którzy się wprowadzają i dlatego potrzebowaliśmy więcej miejsca dla tych ludzi, żeby mieszkali po prostu i dlatego powstał Mare Terra. Mare Terra jest z łacińskiego morze i ziemia. I powstał ten projekt z pomocą księcia Alberta II aktualnego. Książę, który rządzi w tej chwili Monako. Dokładnie, tak, dokładnie. Ten cały projekt powstał ze względu, że ten brak miejsca i ze względu, że każdy księć jak rządzi, to buduje swoją własną ekstensję Monako. Czyli tutaj dodaliście po prostu trochę ziemi, na której powstały nowe budynki. Wcześniej tam było morze. W ogóle nic nie było, dosłownie morze i ryby sobie tam pływały, a teraz powstał super projekt, który jest 100% samowystarczalny. I to mamy zamiar skończyć ten cały projekt koniec roku 2024. Z miasta przenosimy się do następnej stacji. Tak, cofamy się w czasie. Tutaj wracamy do podstawy Monako na temat różnych eksploracji, które były zrobione przez pradziadka aktualnego księcia, książę Albert I. Jego podróże po całym świecie już wtedy, bo mówimy o końcówce XIX, początku XX wieku, dokładnie, były skupione na zmianach klimatu. Było to w trakcie też wyszukiwania o tym, jak różne akcje ludzkie mogły impaktować, czy to morskie życie, czy nawet ogólnie nasze życie. Możecie sobie wyobrazić motor, który ma prawie 3 metry długości, ponad 300 kilo, ponad 350 koni mechanicznych. I wygląda trochę jak rakieta. Troszeczkę, nawet nie, bardzo dużo jak rakieta. I który ma maksymalną prędkość ponad 400 km na godzinę. I to wszystko z napędem elektrycznym. Ten motocykl był wyprodukowany i zdesignowany w Monako przez firmę, która się nazywa Voxan Motors. Voxan Motor jest właścicielem Venturi, uczestnicza też w Formule E elektrycznej na całym świecie, też ponad 350 majzów na godzinę. Oni też tam wymyślili taki buggy elektryczny, który jest też związany z arktycznym. Monako ogólnie jest za ekologią bardzo, bardzo. I pod tym względem też ogólne wszystkie pojazdy są wyprodukowane z napędem elektrycznym, tak. Czyli tak naprawdę to jest skuter, bardzo szybki skuter. Skuter, dużo większy niż skuter, bardzo, bardzo szybki i bardzo jesteśmy dumni też, że to jest produkcja z Monako oczywiście. To jest maszyna, którą można pojechać na tor. tylko i wyłącznie na razie, w tym czasie akurat, o którym mówimy, jest to produkcja torowa, jeśli mogę tak powiedzieć. Po mieście tutaj nie pojeździmy. No, nie od razu, nie na razie nie. Ale może kiedyś to będzie jakoś wyprodukowanie seryjnie i będzie więcej takich pojazdów szybkich. A ktoś z Państwa sobie myśli, do Monako może na urlop, mam weekend wolny, to ja podpowiem 16-15 stopni i dużo słońca. A ktoś z Państwa powie, a może lepiej do Dubaju, więc ja podpowiem 26 stopni, 28 stopni i piękne słońce. Tercium non datur? Nie, nieprawda. Jeszcze można coś wybrać ciekawego. Zostać w Warszawie. 5 stopni, szaro pochmurno, listopadowo. To nie tylko Zulu Gula, ale tak się chyba nam... Większości z nas się kojarzy. Znaczy może nie z nas, ale młodszym na pewno kojarzy się jako pan Zulu Gula. W każdym razie wspomnieniowo dziś będzie u ciebie. Będzie. Łukasz Szwed, dzień dobry. Państwo, wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Tadeusza Rosa. To kolejny znakomity artysta, który opuszcza nas w ostatnim czasie. Oczywiście pozostają wspomnienia, piosenki i skecze, pozostaje też smutek. Na początek przypomnę jednak weselszą piosenkę w jego wykonaniu Słońce w kapeluszu. Idą sobie sobie ulicą, smętni ludzie z nerwicą, obrażeni, skrzywieni, źli. Nagle patrzą naprzeciw, idzie facet i świeci. To kapelusz, panowie, na głowie myśli. Bo ja mam słońca kapeluszu, słońca kapeluszu, słońca kapeluszu mam. Przyzwyczaiłem się i muszę trochę słońca nosić tam. A jeśli słońca kapeluszu, słońca kapeluszu, słońca kapeluszu się ma, to ma się tyle ani muszu co ja. Łap-tap-tap, łap-o-di-ba, łap-tap-tap, łap-o-di-ba, łap-o-di-bi-di, łap-o-di-ba, pa-ra-ra-ra. Panie, skończ pan tę mowę w sprawie słońca na głowie. Takich rzeczy nie nosi tam nikt. Panu pewnie łysina trochę świecić zaczyna. To by było normalne, więc po co ten krzyk? Bo ja mam słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu, słońce w kapeluszu mam. Przyzwyczaiłem się i muszę trochę słońca nosić tam. Jeśli słońce kapeluszu, słońce kapeluszu, słońce kapeluszu się ma, to ma się tyle ani muszu co ja. Łap tap tap, łabudiba, łabudibidi, łabudiba, łap tap tap, łabudiba, pararari. Każdy w jakimś tam sensie ma do losu pretensje, że ten łajdak nie wszystko mu dał. Każdy mola ma swego, jak nie tego, to tego. I pigułki na nerwy bez przerwy wybrał. A ja mam słońce kapeluszu, słońce kapeluszu, słońce kapeluszu mam. Przyzwyczaiłem się i muszę trochę słońca nosić tam. A jeśli słońce kapeluszu, słońce kapeluszu, słońce kapeluszu się ma, to masz się tyle ani muszu co ja. Szkoda, że kapelusze nieco wyszły z mody. To był Tadeusz Ross jako wykonawca, no w końcu był absolwentem szkoły teatralnej. Natomiast w ramach audycji 60 minut na godzinę Tadeusz Ross stworzył znakomite rozmówki, czyli dialogi prowadzone przeważnie z Piotrem Frączewskim, pełne absurdalnego humoru. Powstało około 100 odcinków rozmówek, a przed nami jeden z nich. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. Niech pan jeszcze raz spyta, no. Dwa razy dwa? Siedem. Dobrze. Franceski. Roz... Panie, co tak syczy? A teraz? Przestało. A wiedzie pan? Tak. Tak. Pan już po urlopie? Tak jest, tak. Jak najbardziej. Gdzie pan go spędzał? Rona, my z żoną zawsze wyjeżdżamy do Koluszek. Jak najbardziej. Ciekawe. Mnie Koluszki kojarzą się tylko ze stacją hotelową. Kolejową. Ale tak, tak jest, kolejową. Tak. Właśnie tam spędzamy urlop. Na dworcu? Tak jest, jak najbardziej. Tak. No, widać, że pan nic nie wie o urokach dworców. A w Koluszkach, proszę pana, to już jak najbardziej. Dobrze. Proszę bardzo, może jestem zbyt natarczywy, tak? Ale prawda, gdzie państwo mieszkaliście? W poczekalni, naturalnie. Tak, bardzo przyjemnie, jak najbardziej. Da się tam spać? Nie da się. Nie da się nawet siedzieć. Da się tylko stać, jak się da oczywiście. Aha, jak najbardziej. Tak, skąd pan wie? Domyśliłem się. A proszę pana, chrypkę mam troszkę dzisiaj. Lało. Nie. Jeszcze takie pytanie. Taki urlop na stojąco coś daje? Nic, ale poznaje się, wie pan, ciekawych ludzi. Moja żona poznała jednego pijanego. Ja dwóch pijanych poznałem. Przez cały urlop? Nie, przez pierwszą godzinę. Aha, tak. A jak z jedzeniem dawaliście sobie państwo radę? No, to wie pan, raczej jedzenie dawało sobie radę z nami. Gdyby nie 485 fiolek z sulfaguanidyną, którą zresztą personel łykał, też byłoby krucho, jak najbardziej. Polecam panu śledzia w majonezie, a la wieczne pióro. Wyborny. Naprawdę taki dobry? Nie, tylko nie ma wyboru. Wie pan. Aha. Wie pan co? Ja nie jestem zresztą pewien, czy to były Koluszki, ale jakaś stacja to była. Wie pan, my, jeśli urlop, to pasjami na stacjach. Gry towarzyskie też się plenią, jak najbardziej. Tak? Tak. Na przykład jakie gry? Proszę pana, najpopularniejsza gra to jest tak zwana zmyłka. Na czym to polega jak najbardziej? Nie, pan nie. Megafon, chyba tak. Ogłasza, że pociąg z Rzeszowa do Wałcza jedzie na tor trzeci przy peronie pierwszym. Tak? A wszyscy grający muszą szybko zgadnąć, na który peron rzeczywiście pociąg wjedzie i za ile godzin w stosunku do rozkładu jazdy. To jest pasjonujące. I think so. O, francuski też pan opanował na urlopie. Yes. O, nie, no to rzeczywiście, to jest wie pan niezwykle pożyteczne spędzenie czasu. Ta. Oczywiście z dziećmi państwo byli. Tak, ale cudzymi, tak. Zawsze ze sobą zabieramy jakąś kolonię letnią i kilkadziesiąt psów, proszę pana, które znajomi nam zostawią. No, to już przesada, wściec się można. Nie, wszystkie są szczepione. A państwo jak spędzili urlop? My, wie pan, no, dziadek niedowidzi i przez pomyłkę usmażył gumę do rzucia. Tak. To świństwo po zjedzeniu długo nie puszcza, wie pan to. Tak. Ta. Pan nigdy nie smażył? Nie. Dziadka przyssało do kaloryfera, nas z żoną oblepiło gazetami. Wie pan, nie wypadało tak wyjść do ludzi. Ta. Ta. Odwrotnie to bardzo interesujący widok. Tak? Bulba. Bulba. Tadeusz Ross to przede wszystkim aktor, satyryk, piosenkarz. Wielu z państwa zapewne kojarzący się z postacią Zulu Guli. A dla mnie przede wszystkim znakomity autor i tekściarz. Na zakończenie piosenka autorstwa Tadeusza Rossa z muzyką Włodzimierza Korcza. Ballada Mateńka. Śpiewa Alicja Majewska. Łukasz Szwed. Kłaniam się państwu. Wierzbami osłaniała jak umiała, obysała ją lasami, aż wyrosła, aż dojrzała. W ludzkim trudzie mądra, piękna, czasem z bólu oniemiała. Ballada Mateńka. Ballada żarliwe kochanie duszy i sercu, tak miłe. Daj światu zadumę, daj ptakom śpiewanie, a nam cierpliwy. Daj siłę. Kiedy obcy brukiem przyszli, nie czekała na rozkazy i walczyła, ochraniała, twarda jak najtwardsze kłady. A gdy synów jej zabrała, bezlitosna wroga ręka razem z nimi umierała. Ballada Mateńka. Ani chwili nie spoczęła, żeby wszyscy uwierzyli, że ballada nie zginęła. Tylko dzisiaj jest inaczej, gdy jej dom jak dzban popękał, matczynymi łzami płacze. Ballada Mateńka.